بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكروا ياد كي إذ أنتم كلج ويتاسوا قليل لك مستضعفون في الأرض كمزور كرشو ويبزمككين تخافون يريد لي أن يتخطفكم الناس شواب تختي دا حلق لك چرچ داني تختي تختف ستوي لك چرچ داني وچتي پتنگو باندي پمخوكو باندي نفا آواكم ما زيدر کو تاسو تا مدين منوركيم. دے زینا ذکر کئی جتا سم پشا کی گئی پجہاد کستا سجوندن دے مرگ ندے دخپل مشر امیر اطاعت منئی دے کافر پتا سبان لی دا سی ٹونگی کئی لگا چرچ سنگا غدانی چوتئی دیب پتا سبان دی دا سی ٹونگی وخلے تا سبے بے اتفاق کولے لکا سنگ چی اغا چرگ اغا دانی رو چتئی والا بچ کرئی اللہ تا سد دینا بچ کئی کتا سو سستی وکڑانو بیا بدا سی حالات راشیم لکا حدیث کی را دی ویوشکو نزدی دا انت دعا بکم الامم امتنا بیو بلتا آوازو نگئی كما تدعى الأكلة إلى قصعتها لك غفل كاسي أو خانك تاجخ وراكيان أغا غفل كاسي أو خانك ترازي أو أغا خوري نو اتحاد بجوڑي وائبا رازي چي ورزو بپي خلق بيو بلتا آوازو نكي نمونگو ويل صحابي كرام ويچي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چولي مون بلغيو مون بكميو ددي وجن بدا دا ستونگي وي نبي عليه السلام فرمال ولكنكم غساء كغساء السيل ننا تاسو بدير يي دمر دير بي لك خشاك پشانتي جسلاب خشاك پمخ کرده ديم دا تعبير ذكر قلوم چی ولکنکم دخلکم الوهم و تاسو کی بوهم دن نشوی صحابو تا دا خبر نشناخ کارشوا چی مسلمانان اغا بولی کمزورینو تپوسی وکم چی پدی کی بوهم ورننو تی نو قالو ما الوهم یا رسول اللہ لله حبيبا اغواهم سشده نبي عليه السلام فرمى الحب الدنيا وكراهية الموت دا مرغ نتيخ تدام دا محبت دا محبت دا دنيا سرا محبت دا دنيا سرا دا مرغ اغبت گنل حب الدنيا محبت دا دنيا سرا وكراهية الموت دا مرغ نتيخ تام دا دوانا خبری او بل سر تڑلی دی چی دنیا سر امینا او دا جہاد نا تیختا کچریتا دا جہاد نا نفرت نکاو دنیا سر دی مینا نکاولا نو اللہ بتانا دا وهم دری کی ورن دا حالات بی کافر با پتا باندی رازیم نو دلتا دا مراد دے چی وذکرو یاد کئی ذانتم کلچ ویتاسو قلیل لگ مستدعفون فی الارض کمزوری کرشوی کمزوری پزمک کی تخافونا یردلی ایت خطفکم الناس چی وبتختی تاسو دا خلق بیتفاق بکی تاسو دا خلق دلدل بکی فآواكم الله تاسو لزيدركو مدينة منورة كيم وأيدكم ومزبوط اكلي بنصره فخفل مدد سرام ورزقكم من الطيبات ورزق دركو تاسو تا دفاقنا أطعب الطيبات دا مالي غنمت دي مالي غنمتون در درقلو لعلكم تشكرون دي دفرا خاما خاچ تاسو شكر دا كي تاسو شكر باسئين يا أيها الذين آمنوا ايمان ولو لا تخونوا الله خیانت مکوئی دا اللہ سرا والرسول او دا رسول اللہ سرا و تخونو اماناتکم او تاسو خیانت مکوئی پا قبلو اماناتنو کی دا سلو رم قید دا دی زینا لا تخونو اللہ نقصان و نکید اللہ والرسول او دا غد رسول و تخونو اماناتکم او نقصان ولکی پا منتنو کی خیانت مکوی پا قبلو منتنو کی یا توبیخ دے چی تاسو خیانت کوی و تخونو اماناتکم او تاسو خیانت کوی پا منتنو کی و انتم تعلمون او پداسی حال کی چی تاسو تا فترام چی دا خیانت جرم اکبر دے خیانت دا اللہ سرا اغا سشے دے اغا ترک الفرائض دی اغا فرض پر خودل دی او خیانت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اغا ترک سنت دی نو دے وجہ نوی جی خیانت مکوام دا دے آیاتنو دا دے آیات بارکی کلچی نبی علیہ السلام اغا بنو قریزا والا اغا یهود بن کړی وو. وی پا دی وقت کی اغا بدری صحابی دی ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ اغا چرتا ورا غیر دی خوالا اغو جڑل خپو وی ورتوی چی نبی علیہ السلام زمون بارا کی سب پیسل گئی نا خودل تاوری دلیو پیسل پا دی روان وچی علالوی نا آقا ورطا دیسی دی مارای دلاز چو بل سکار دستا اشارتا نی ورطا داوویل چلالیم آقوال چی هم خیبت کشو چی کل دی پویشو چی داخو نبی علیہ السلام ویلی و دمان غلطی وشو چی ما دیو تاوویلو نا آقا زین راقی مسجد نبی که زان وطارو شپا وو رضی غالیبان آقا زان ترلی وزب زان نرا کولاو آما نبی علیہ السلام نورتو ولی تاغیت دا خبره کولا او بی اختیار دا خبره خلی نووتلا صرف منز او دست بیدان کولا و خو بیرت براتلو نو اللہ میرا بان دا یاترا ولی و تقریبا وسا و قسان پا او رزو کی دا بنو قریزا والا واقع برست را دی بیمی وایو علال کریو نو دل تا دغیت اشاره دا چه خیانت مکوی آئیون لذین آمنو ای ایمان والاو لا تخون الله تاسو خیانت مکوی دا اللہ سرا والرسول او دا غد پیغمبر سرا و تخونو اماناتکم یا توبیخ دے چه تاسو خیانت کوی پا قبل امانتنو کی یا لا تخونو تاسو خیانت مکوی اماناتی کم پا قبلو امانتنو کی لین دین ما ملات سی دا ساتا گن کب بنائی دی سبال دا بانی سو گید بار نکی چان پیسی والی وادا کی دی پا قبل ٹیم باندی ادا کوا نو دلتا وی پا امانتنو کی گوری خیانت ونکی نقصان ونکی وانتم تعلمون و حال دادی دی تاسو خپوی گئی وعلمو انما اموالكم فوشيقنا المال نستاسو محبت دمال استاسو واولادكم ومحبت اولاد استاسو فتنة دا مصيبت دي دا غره مصيبت دي يا دمنا وعلموا فوشا انما اموالكم اشكا اغمالون استاسو و اولادوكم اولاد استاسو فتنة اغا فتنة دا سنگا فتنة دا مال دی گٹلے دے ال دی کلے پا ڈمو ورکے کلے پا شرابو ورکے کلے پا چرسو سگرٹو ورکے اغا خپل مال در تا عذاب جوڑ شو بچے دی روڑے دا اغا تربیت دی سہین نیکڑے اغا بچے ارامی توبو نا کئی سادا پر عذاب جوڑ شو نو بچو تربیت سہی کوا ٹک دمینم ورسنا کوا خدا دب دا پارا کلنا کل سپیڑم ورکوا نو دلتا ویوالمو انما اموالوكم پوشی یقینا مالون استاسو اولادوكم اولاد استاسو فتنتن دا فتنه دا اصل کی مال و اولاد فتنه ندا بلکی دا مال و دا اولاد سرمین کولا غا فتنه دا دا بتا دا دین دا دین دا کارناڑی کلا بتا تا یو سوئی کلا بتا تا بل سوئی نو من ور سرم کوا مین ور سرمک ون اللہ اندو اجر عظیم او دادم اللہ سخدیر لی اجر دے یا ایو اللذین آمنوا ایمان ولو ان تتقوا اللہ فین زمن بر قیدام ایمان ولو کچرتا سویر دید اللہ نا یجعل لکم يجعل لكم وبغر زيتا سلا فرقان الأغبر فتحا ويكفر عنكم أولر بكستا سنام يا فرقان البر يا ابن جريم عنك نور فزلونك بدل نور واچي يعني حقتا یعنی حق او دا باطل فرق بتا کولیشی نورا فی قلوبکم تفرقون به بین الحق والباطل او اتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله نو اللہ بستا فضلکی نور واچی ويكفر عنكم سيئاتكم واستعن بلرك يغوار غناونا استعن ويغفر لكم وبخن موجتا ستالا كبائرو والله ذو الفضل العظيم والله خاون دا فضل بيدهم ابنا اتوه امرقنا سري طول سر لقل وإن يوايا وإذ يمكر بك الذين أو كلش چل وكوتا تاكسانو چل جوڑ کوتا تا کسانو کفرو چی کافران دیم اغوام نمبر علتو چی اللہ بغلب در کی سنگا او گور نبی علیہ السلام تنی تنہا او بدار الندوہ کی شعبی بی ابی طالب کی کفارو مشورہ کڑی دا دنبی علیہ السلام دا قتل منصوبے کڑی دا یو طرف تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنی تنہا دے سنگ اللہ بچ کو ویم کرو بکل لذین کفرو کلچ چل جھوڑ کو تا تا کسانو چکا پیران دی لیسبتو کا دے دپارا چی قید کی تالرا او یقتلو کا یا اوجن تالرا او یخرجو کا یا اوبسی تالرا د نبی علیہ الصلات والسلام نیکو قوسی ابن کلاب د دو شجر نسب نبی علیہ السلام پنځم یا شپږم نیک راځي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناب بن قوسی بن کلاب بن مره بن کعب ټول ما یاد کړی دی ماشاءالله نو دا وی محمد د نبی علیہ الصلات والسلام پنیکونو کی قوسی ابن کلاب دا یو زی جوڑ کریو دا نبی علیہ السلام نا 129 کالا مخ کی یو کمرے جوڑ کریو مکہ مکرمہ کی مخصب مقام کیا غزی کی چی کم زی کی اتیانو والا باندی عذاب را گلے ہو سڑے دا غت زی عرفات طرف تا منانا چی لگو آوڑی اخوا پا گس لاس باندی غزی رے پا دا غزی کی دا دی قوسی سلور زامن وو نو چې کله دې مړ کېدو وصیت یې وکړو چې بچو دا زیبه نو رانه وای دا کور دا به تقسیموي نه دا به ستاسو د جرګې د مشورې د میټینګ یو ځای به وي لکه اوس هغه زمانه کې پارلمنت هاوس به ستاسو تاسو به دې کې سم نه حال کوئ دا به نو رانه وای مشرکانو اگر لسوانا ڈلی را جمع شوی نبی علیہ الصلات والسلام پا زمانہ کی تنظیم جوڑ کو دا جنڈی اختیارات خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قوم لور کرو دا شانتی سزا دا جزا اختیارات آگے بل قوم لور کرو آگے دیان چی راوستر شغیل با سزا ورکی آگا بنو سہم قبیلی والا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم لے دا خبرو آترو اختیار ورکو لکا وز زمانہ کی جو وزیری خارجہ دے بار ملکون نا خلق راضی اگر سب خبری آتری کئی دا خانکابی چابیانی اغا عثمان بن ابی شیبہ دا اغا قوم لے ورکو دا تقسیم شوار چال اخفل اخفل اخفل اخفل ملاو شوار نبی علیہ السلام کل دعوت شروع کو دعوت کار شروع کو نو عربو کی دا نحا قبلی را جمع شوی ټولو دا فیصله وکړه چې یار دې سړی نه مونږه نه خلاصېږو او صفه خبره په کار ده سچل جوړ کړئ چې دا نه خلاص یو موټی شي اتحاد وکړي او کما تاسو چکو په هر زمانه کې کفري ملتونه هغه ټول یو دي د مسلمانانو باره کې نو کفري ملتونه د مسلمانانو باره کې یو دي دغه په سلام وکړه چې یو موټی شي د دې سړی نه ځان خلاصول په کار دی جرګې مشران راځه مشو په دې جرګه کې ابو جهل لعنت الله علی دام پکې دی د دپکې د بنو هاشم د قبیلې نه د دپکې هم په سلام وا دویم د دورور عمر ابن هشام یا د دنو دی یا بل لور دی هغه دی ابو البختری هغه د دورور دی هغه پکې دی دې ټول راځه مشو په دې ټیم کې چې کله دنه جرګه کوي بهاري علاقان سکیورټي والا ودرونه دي چې څوک باندې پرې دي. یو بوډا سپینګیری راغی. بوډا وایي زه دنه زم نه پرې دي علاقان وایي محمود دنه تل میټینګ شروع دی. وایي ورته وایي چې زم په دقه غم کې راغلی یم. ته نه جد علاقه نه راغلی یم. دنه جواب پرې کوو داسې یو بوډا راغلی دی دا خبره کوي در پیدوې که نه او دوی دی را پرې دی بوډای را پرې کوو. بوډا چې کله دننه راغی نو اوله خبره هغه عمر ابن هشام وکړه. هغه وایي څه چل به وکړو؟ وایي د ده سره داسې کار په کار دی چې دی به وتړو دی به وتړو په یو بند ځای کې به یې بند کړو. د بره نه به روټۍ ورکته کوو دا به یې خوري څه وخته پورې به یي بیا به ترې خلاص شو. دلته بوډا وویل چې سړیا د پیسرې طریقه دا ده دا غټه قام قبیله ده هغه به راپاسې خلاص به کي دنه هغې وس تاسو لرلی شئ. نو په هغې خبره باندې رد وکړو. دویمه عمر ابن هشام یا د ده بل ورو یا بل یو رزیل خبیث و هغه وویل چې داسې طریقه به وکړو چې د دې کلي نه به وشړو خلاص به شو. دي هلته بوډا هغه په ژړا شو مکار و هغه وایي ما به غرقه وایي تاسو به دې خو ځان خلاص کوي ځم زه د هغه غرونو د علاقې یم او زما خلک ډېر وفادار خلک دی چې کله تاسو دا وشړی هلته به راشي نو چې هغې ته یو دوه خبرې وکړې او دا خو ډېر حسین او جمیل سړی دی په خبره کې ډېر ډېر احساس پروت دی په خبره کې ډېر لطافت دی اثر دی په کې چې دا خبره وکړي نو ټول قوم پرې راځي ما پرې غرقه وایي وایي تاسو ځان خلاصه وایي هغه به غواړي هغه به یې په ډله شي راپه شي تاسو به تسو نس کي وایي دا پیسله مخانه ده. ابوجي هلم غوسه شو بوډا په دی دې غرقه مونږه پیسله کوته بیا رات کې. ابوجي هل وایي وایي زه به وس پیسله کوم وایي څه پیسله ده وایي پیسله دا ده چې مړ به کو څنګه طریقه باندې وایي نه هوانه قبیلې به راجمع شي یا لس قبیلې او ټول با توري راوالو په یو بیر به گزارو کو دنه بخلا شو. هغه زینا ابلیس بوډا سپینګیری اوالو کو نه عمل پتا وای دغه ځی ځوانان په کار دي جرګي پارلمنت هاوس وای دا چې کله کنټرول کولای شي صحیح خبره دی وکړه په جرګو کې وای دا شان ځوانان په کار دي وای دا ته لا دې بل سي نشته په دې باندې خبره ډن شو. هلته بل طرف ته دا الله حبیب الله مهربان خپل حبیب تا وحی راولے گل چې ستا د مرگ مشوره وشوا ستا د مرگ بندوبست جوړ شو. دلته اوږده واقع د سورې توبه کې بیا بیا په تفصیل سره ووایو. نو په کوم وخت کې چې دا فیصله وشوه نو شیطان په دې انتظار دی چې سړی چرته ونه دښتي. نو په دقه ورځ باندې الله مهربان دا سپی شیطان تړلی و چې کله را پرانیستو نبی علیہ السلام ووتو لړ علی رضی الله تعالی عنہ ته امانتونه ټول حواله کړو. حاجی چې راغله دیو بار ماستی چې سړی ونه وځي نو هغه راغی موډو کې نبی علیہ السلام شګې راواغستلې بره ځیګر شفنم تقتلوم او دا چې ورواچولې ټولو کافرانو سترګې ته هغه شګې ورسېدې. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وهم لا يبصرون. دا آیاتونه یې ویلو دا یې ویلو چې کله به ورواچېرې ټول لاندې شو نبی علیه السلام ووتو کفار کله ورله سړی راپاسه علي رضی الله تعالی عنه هغه پروت دی. نو یو سوال دی چې هلکه دا راپاسې نو ډاری کې وی ولې نه خو نه عربو کې دا طریقه او پوځو بې څوک نه وهو راپاسه به ښه په ښکاره باندې نن سبا د لګان د اوسانو په شان تېر او پوځو باندې څونو را پایساو وای څه شو هغه ورور دي څه شو امرګری دي څه شو وای ستې نیم خبر وسه پیړې مړه ورکړه. حالت بیا اسماء رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام خینه ود ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور هغه وسه پیړه واری دا حالت ورغری دی نبی علیہ السلام وای دغه کور تراړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تمیل تزان تعالی الله وحی را ولې غلا چې وزه هجرت کوي بیا په کلکې باندې تللی دي په بوجه کې څه کاڼې کو دي چې پلار ته پته ونه لګي چې د سفرې خې دی او کنه دي. عائشه رضی الله تعالی عنها اسماء رضی الله تعالی عنها دوان اور سره دی غیلا غلا ټاکی سامان برابر ای او دی بهو تعال دی عامر ابن پوخیرا دا غلام ور سره دی هغه ور لا غار سور کی تقریبا چزیغا عرفات تورسی دا غینا تقریبا یو شپږو کیلومتر اخو دی بر غار سور دی هغه کی صدرې دو درې شپې کړی دی د بور شاو در اور ال وشل به ولا به یو کافر دی اغه ولی وو په دوی درې درهمه باندې چې کتا سو ته به مونته لار راکې زګه په ملار باندې نشوتلې راغه بیا په لار کې اغلار وته ور خدل دلتا شیطان خبيس را خلا شو اگر راغه الک سکه وې سو کیدارانو وې دنه سړې ناشته هغه ته په انتظار یو وې دې ځوانانو د وګراغه وخت ترې دی هغه اوس پناه شو دی عمره سو کیداري گئی چورغلی دی علی رضی اللہ تعالی عنہ پروت شیطان اولا تڑلے ہو نو دا نبی علیہ السلام بیا تلے پلار کی غصوراقہ ابن مالک آو خبر شو دیو دلتا اعلان وکو کچا ونی ہو نو دیت بولا ورکو سلو خان بورکو کچا ونی ہو تا اعلان وکو سوراقہ روٹی تناس تے چا خبر اوکڑا چی بایی دا غا نبی علیہ السلام پا بالا کی دمر دمر و خان مرل شوی دی کچا ونی ہو اغه زر په منډه پاسه چاته سنور یو بل څوک برانه مخکې شو وبې دي چې کور تر اړین دي ته وای زر په منډه سورلې برابر کاوه برابر ټل منډې دې دې دې سلام پسې وای روان دې پسې روان دې پسې چې کله دې لاړو نبی له سلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لسته ګوري نبی له سلام ورته ما ګوره لسته په ما قزا ګوره وته مو چې دې تل را نږدې شو اسوان خاطر یو ته استغه وان خاطر په خاورو کې نبی علیہ السلام تا وازونه کوي لږ ودرېګا دواره له غواړه چې الله مخلاص تاسو ته سره يم هغه ولا دعا وغوښتل را ترې پوزلې شو بیا را منډې ده نبی علیہ السلام باندې حمله در پاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی راغې د الله حبیب سره دا درغول ما مخروس ته مګوره مخکې ګوره ما تا ته هیڅ هم نشي ویلې الله زمون برکرې دې نو چې کله بیا خف شو نو بیا دعا ولا وغوښتل را پرې پوزلې شو نبی علیہ السلام ته په منډه دا سوراقه وی وای مالا یو خط ولیکا کجور نه یو پان راو شو کولا بل پدی ولیکا ابو بکر صدیق تا وی ولیکا هادا امان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله دا حبیب در طرف نه دتا امان به چې کله رستا جنگ راغه رستا هغه مکه په ثرالا دا کاغذ کو دو عمر رضی الله تعالی عنہ په وکی هغه پان یو خو در چې مانا نبی علیہ السلام امان را کړی دی ا نبی علیہ السلام ورته دا خبرم کړی و وای کیف به کیا سوراقه په دې کا اسواره کسرا اره کسرا او کسرا چې کله پته کړی شي دا بیا غا بنگلی براولای شي نو هغه بثاله درکړي چې هغه سمره مزه کوي چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ هغه مالونه تقسیم اول نو ورته وای دا سوراقه وای دا زما دی وای مانا وای ستان دی دا خو زما حق دی زه به تقسیموم زما دی وای مالا د الله حبیب را کړی دی نو هغه ته بیا هغه ورکړی شو هغه ام معبد قصه ده بیا اوبد کېږي هغه نه پوما بیا نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته ورسېد هر یو وایي یو وایي زما خبره ځي بل وایي زما خبره ځي او جنکۍ هغه شعرونه هم وایي نبی علیه السلام دا فیصله وکړه چې د چا په ځای کې اوف سملاستو موږ به د هغې مېلمانه یو نو هغه بیا مسجد قبا په خوا کې اولنۍ جومات دی په اسلام کې نو دغه واقعې ته اشاره ده وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَلَّدِ چَلْنُرْكُ تَتَا كَسَانُ كَفَرُوا چِكَ بِرَانْدِ لِيُثْبِتُوكَ دِذَ پَارَا چِتَا قِتْ كِي اَوْ يَقْتُلُوكَ يَا تَوَجْنِ اَوْ يُخْرِجُوكَ يَا وَشْرِتَا لَرَا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهَ دی چل کو استاد مرغ و یمکر اللہ اللہ تدبیر و استاد اخلاص اور والله خیر الماکرین اللہ غرا د تدبیر کو ان کو ندیم بیا و ذکروا یاد کی انتم کل جو ایت سو قلیل لغ مستضعفون کمزوری فل ارض پزمک کی تخافونا یری دلی ایت خطفکم الناس چو با تقی تاسو دا خلک تاسو نسبگی تاسو دا خلک فا آواکم والا زیدر کو تاسو تا فمدینه منوره کی و ایدکم بنصره او مضبوط اغلی تاسو په خپل مدد سرا و رزقکم من الطیبات او رزق در خو تاسو تا د غنیمتونو نام لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ يا ايها الذين امنوا امنوا ولا تخونوا الله والرسول نقصان مكويد الله ورغد الرسول وتخونوا اماناتكم او خيانات مكويد بخل اماناتك تقبل ملغر سرا يا تقبل زارن وتخونوا اماناتكم خيانات مكويد تقبل ملغر اماناتك وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال دا دے چتا سو پوئے گئی ملگر دے داغا پا مال کی خیانت مکو آتال در کو مال اید یقین دا مانیو کو خیانت ورنگی وعلمو پوئشئی علما اموالکم میشک مالون استاسو اولاد استاسو دا مصیبت دیم محبت دلی واللہ عند اجر عظیم اللہ سره دے اجر لی ایمان ولو ان تتقوا الله کچری تاسو ځان بچ کو د غناونو نام یا ویری دی تاسو د الله نه یجعل لكم فرقانا نو وګر زئی تاسو لرا اغا نصرت و مدد فرقانا یا بری فتح و یکفر لکم سیئاتکم لری مگر تاسو نه واړه غناونا و یغفر لکم بخنمو کی تاسو تاسو دغه غناونو والله ذو الفضل العظیم الله خوند فضل نی دی و اذ یمکر بک الذین کفروا کله چې چل جوړ کو تا تا کسانو چې کافران دي ليثبتوا کا دې د فار چې قید کی تعالی را او یقتلوا کا یا وجد تعالی را او یخرجوا کا یا وبس تعالی را ويمكرون ويمكر الله تدبير وكچل وکو دي استاد مرګ ويمكر الله تدبير وکو الله استاد خلاص اول والله خير الماكرين الله غره تدبير کون کو نه دي